นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิ ชีวิตของมนุษย์เราประกอบด้วยเรื่องด้านนอกเรื่องด้านในเรื่องด้านนอกก็มักจะรับความสนใจมากกว่าเรื่องด้านในที่เป็นใหญ่นั้นก็คงเป็นเพราะว่าการกระทำด้านนอกมีผลที่ปรากฏชัดและที่วัดได้โดยง่ายส่วนการปฏิบัติด้านไหนนั้นที่นานจึงจะเห็นผลหรือว่าเราอาจจะเห็นผลแต่คนเดียวหรือว่าบางทีรู้สึกว่ากำลังจะได้ผลและก็เกิดมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทำให้รู้สึกว่าผลนั้นสูญหายไปเลยก็ทำให้เกิดความท้อแท้ใจได้ง่ายเรื่องศรัทธาจึงเป็นกำลังสำคัญที่เราจะมองข้ามไม่ได้เพราะศรัทธาเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องศรัทธาความเชื่อในทางพุทธศาสนาที่ท่านย้ำที่สุดก็คือหนึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและสองศรัทธาในกฎแห่งกรรมสองข้อนี้เรียกว่าใหญ่สุดศรัทธาในเรื่องอื่นก็จะงอกออกมาจากสองข้อนี้กับทั้งหมดและทั้งหมด การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายพิสูจน์ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วดังนั้นเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธกิยาเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วตอนเราต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องเชื่อไว้ก่อนในการที่เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นแค่เรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเราอาจจะขานว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เห็นว่าจะมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนก็มีคำตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพราะการตรัสรู้ของความเชื่อในการตรัสรู้ของเจ้าชายสิทธัตถะคือความเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ถือว่าภาวะที่เรียกว่าพุทธภาวะคือความจิตใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงและถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาความบริสุทธิ์และปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ สำหรับมนุษย์เราทั่วไปพระเจ้าใช้สิทธัตถะเป็นตัวแทนของมนุษย์เป็นผู้พิสูจน์ถึงความสามารถพิเศษของมนุษย์สรุปแล้วว่าความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่จะตรัสรู้ธรรมเมื่อเราขยายความอย่างนี้เราก็สามารถเห็นว่าการตรัสรู้ของพระพุทธองค์มีความหมายและมีความสำคัญต่อชีวิตของเราในสมัยปัจจุบันนี้เพราะถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์สามารถดับทุกข์ได้สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ด้วยความภาคเพียรพยายามของตัวเองเราก็น่าจะต้องนึกได้ว่าหรือชุบคิดได้ว่าเอาเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือความเชื่อว่าตัวเองสามารถตรัสรู้ธรรมได้ธรรมเป็นความจริงของธรรมชาติมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ด้วยอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตและโลกตามความเป็นจริงนี่ก็เป็นการยอมรับของทุกศาสนาทุกลัทธิเลยว่าความเป็นอยู่ของมนุษย์มีปัญหาไม่ดีเท่าที่ควรแต่การวิเคราะห์ปัญหานี้มีต่างๆอย่างเช่นศาสนาคริสต์ก็ถือว่าทุกข์ของมนุษย์เป็นผลจากบาปเดิม original sin ของอาดัมกับอีฟและในศาสนาคริสต์ส่วนมาก ก็มีหลายนิกายหลายความเห็นแต่ส่วนมากเขาถือว่าทุกคนมนุษย์จะต้องยอมรับเราจะปฏิบัติทางด้านศีลสมาธิปัญญาขนาดไหนก็ตามเราไม่สามารถจะแก้ทุกได้ไม่อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะแก้ไขตัวเองได้และความพยายามที่จะขัดเกลากิเลสตัวเองและที่จะพัฒนาตัวเองนอกจากว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นหมันแล้วก็ยังเป็นความเย่อหยิ่งและยังเป็นกิเลสอีกด้วยคือไม่ยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วมนุษย์เองไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงเข้าถึงความสุขได้ด้วยความปรับพิมพ์พยายามของตัวเองนี่คือความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอื่นหรือศาสนาพุทธมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถระงับดับทุกข์ได้มีสติปัญญาเพียงพอมีศักยภาพเพียงพอฉันศรัทธาความเชื่อข้อแรกข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเชื่อว่าตัวเองละบาปได้เชื่อว่าตัวเองบำเพ็ญกุศลได้เชื่อว่าตัวเองชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ได้และถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรทำเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าศรัทธาทางพุทธศาสนาไม่ทำให้งมงายไม่ทำให้หยุดนิ่ง ได้ทำให้มุ่งมั่นในการก้าวหน้าในธรรมเพราะถ้าเราเชื่อว่าเราทำอะไรสักอย่างได้ก็ธรรมดาต้องพยายามทำในสิ่งนั้นถ้าเราถือว่าสิ่งนี้เราทำได้และทำแล้วจะเป็นประโยชน์ก็ทุกคนก็อยากจะทำถึงแม้ว่าจะยากลำบากก็ชั่งน้ำหนักแล้วคุ้มค่าคุ้มค่าความลำบากความเชื่อความเชื่อในกฎแห่งกรรมเป็นข้อที่สองก็สืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งนั่นเองก็เราถือว่าเราจะทุกข์หรือจะสุขก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามดวงไม่เป็นไปตามการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนดังเราถือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งที่บางครั้งเรามองไม่เห็นเพราะเรื่องนี้มันสลับซับซ้อนมากเพราะนอกจากการทำดีทำชั่วในชาติปัจจุบันก็ยังมีผลกรรมจากชาติก่อนมาพัวพันทำให้ดูออกยากแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็สามารถพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันในระดับหนึ่งได้เห็นว่าเราฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามมักจะไม่ค่อยมีผลดีถ้าจิตใจเราสงบมีสติการรับรู้การวินิจฉัยการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกจะดีกว่าเวลาเราฟุ้งซ่านหรือจิตใจเศร้าหมองและเรื่องความฟุ้งซ่านและความไม่ฟุ้งซ่านนั้นมันไม่เป็นไปตามยถากรรมมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราฟุ้งซ่านมากๆเราก็สามารถนั่งวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะทำไมจิตใจของเราเป็นอย่างนี้แล้วเวลาจิตใจเราสงบสบายผ่อนคลายเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ใช่ไหมว่าเอ๊ะทุกวันนี้ทำไมจิตใจของเรามันดีอย่างนี้เราก็สามารถเห็นกระแสเหตุปัจจัยได้ไม่ยากถ้าเราเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวในจิตใจความเข้าใจและความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราได้สัมผัสความผ่องใสสะอาดอยู่ในใจที่เราเรียกทั่วกันว่าบุญเมื่อเราได้สัมผัสและได้สังเกตความรู้สึกเศร้าหมองสกปรกอยู่ในใจที่เรียกถูกกันว่าบาปเราก็จะฉลาดในเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้นเราจะมีอุบายป้องกันไม่ให้ตัวบาปเกิดขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆก็มีอุบายสร้างดูบุญมาและรักษาดูบุญที่เกิดขึ้นแล้วมากขึ้นเรื่อยๆนี่คืองานประจำงานประจำวันของเราไม่ว่าอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่ว่าอยู่ที่บ้านไม่ว่าอยู่ในที่เรียนหนังสือหรือที่ทำงานกรรมฐานคืองานของเราคือการ รักษาจิตใจของเราไว้ให้อยู่ในภาวะปกติระมัดระวังกายวาจาใจของตนอยู่กับคนอื่นเราก็ระมัดระวังการกระทำและการพูดให้มากอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดให้มากผู้ที่ยังไม่เคยรับการฝึกอบรมทั้งด้านสมาธิภาวนาจะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ชั่วแวบในจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านมาเคยพูดบ่อยๆว่านี่แหละคือความงมงายที่น่ากลัวที่สุดความเชื่อความคิดของตัวเองเชื่อความรู้สึกของตัวเองเชื่อความจำเชื่อจินตนาการนี่แหละอันตรายน่ากลัวคือคนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมก็ยังอาจมีโอกาสที่จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนของร่างกายของสุขภาพก็ปรากฏให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เรื่องจิตใจนี่ยังเห็นได้ยากเพราะความเชื่อว่าเราคือความคิดเราคืออารมณ์มันฝังลึกอยู่ในใจเรามากนั้นคนที่คิดไม่ดีก็เลยโดนสรุปว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีนี่คือความงมงายในเรื่องความคิดถ้าคนที่คิดดีก็คิดว่าตัวเองเป็นคนดีอันนี้คือความงมงายเช่นเดียวกันนี่พอเราตะครุบเอาความรู้สึกต่างๆที่เราชอบเพราะว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วไปปรุงแต่งในความคิดนั้นก็ทำให้จิตใจเราพร้อมที่จะเป็นทุกข์ตลอดเวลายิ่งเราไปเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นเราเป็นของเราก็ยิ่งมีผลร้ายต่อชีวิตเรามากอย่างเช่นโรคซึมเศร้า depression นี่เราก็วิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันเพิ่มขึ้นอยู่ทุกปีทำไมในอเมริกาซึ่งประเทศที่เจริญทางวัตถุมากที่สุดวัยรุ่นซึ่งถือว่าน่าจะมีอนาคตสดใสเป็นโรคซึมเศร้าถึง 25% มันเป็นเพราะอะไรนี่เรื่องนี้วิเคราะห์ได้หลายอย่างก็มีสาเหตุหลายอย่างแต่ข้อสำคัญก็คือความเชื่อในความคิดของตัวเองเช่นเกิดตัวเองทำอะไรผิดพลาดแล้วก็ไปยึดมั่นในความผิดพลาดแค่ข้อเดียวว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นคนใช้ไม่ได้เราเป็นคนแย่เราเป็นคนไม่น่ารักเป็นต้นหรือว่าเกิดผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็กลายเป็นว่าไม่อยากอยู่แล้วชีวิตไม่มีความหมายแล้วอนาคตมืดมนเสียแล้วก็เป็นการปรุงแต่งในทางที่เป็นผิดเป็นภัยคือยึดมั่นในความทุกข์ที่เกิดขึ้น และไปคิดหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์นั้นจนความทุกข์นั้นดูเหมือนใหญ่เท่าภูเขาและการที่เป็นอย่างนั้นก็มีสาเหตุด้วยจากความหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บางอย่างอย่างเช่นหวังพ้นทุกข์เพราะได้ลาภยศสรรเสริญสุขหวังพ้นทุกข์เพราะมีคนที่รักเรามีคนที่เข้าใจเราเป็นคู่ชีวิตเป็นต้นคือหวังจากวัตถุบ้างหวังจากบุคคลบ้างหวังจากสิ่งนอกตัวเราในสิ่งที่สิ่งนั้นคนนั้นให้เราไม่ได้และไปเชื่อในความหวังว่านั่นคือเรานั่นคือของเราถ้าเรารู้เท่าทันความหวังว่าความหวังเป็นแค่อารมณ์อย่างหนึ่งและความหวังมีผลสองอย่างคือสมหวังกับผิดหวังรู้แค่นี้ได้หมดทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เยอะเลยฮะทุกครั้งที่เราหวังอะไรสักอย่างเราก็รู้ว่านี่คือความหวังความหวังเป็นอย่างนี้และความหวังเป็นไปได้สองอย่างต้องเตรียมตัวพร้อมสมหวังกับผิดหวังแต่สมหวังแล้วอ๋อใช่นี่คือสมหวังสมหวังเป็นอย่างนี้ความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของการสมหวังเป็นอย่างนี้ผิดหวังเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละได้สมหวังแน่นอนไหมความสุขความสบายที่ได้สมหวังอยู่ได้นานเท่าไหร่ไหมอยู่ทั้งปีทั้งเดือนไหมไม่ค่อยจางไปความผิดหวังจะอยู่ตลอดกาลนานหรือเปล่าไม่คือถ้าขาดสติแล้วเมื่อมีความสุขได้ความสุขมากก็อยากให้ความสุขนั้นอยู่นานๆแล้วก็แต่ลึกๆว่าก็รู้ว่ามันไม่ได้หรอกแต่เราก็พยายามเก็บกดปัญญาของเราไม่อยากจะรับรู้ต่อความไม่เที่ยงก็เลยเครียดในการพยายามจะบังคับให้ความสุขนั้นอยู่กับเราให้นานที่สุดแต่เราก็บังคับธรรมชาติไม่ได้มันต้องเปลี่ยนตามเหตุตามปัจจัยของมันทีนี้เราถ้าเราฝากความหวังในความสุขไว้กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้องอย่างนี้แหละจึงจะมีความสุขได้แล้วเมื่อมันเปลี่ยนไปตามกฎตายตัวของธรรมชาติเราก็จะเป็นยังไงดังนั้นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้คืออยากได้อะไรมากถ้าเราได้แล้วเราก็จะมีความสุขมากในเบื้องต้นแต่ความสุขนั้นย่อมค่อยๆจางไปถ้าเราอยากได้อะไรมากๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จผิดหวังจะมีความทุกข์มากๆในเบื้องต้นแต่มันจะค่อยๆจางไปถ้าหากว่าทุกข์แล้วมันจึงคิดมันจะไม่ค่อยทันนะต้องคิดก่อนแต่คนไม่กล้าคิดมากกลัวจะไม่สนุกกลัวว่าความสุขมากๆที่ได้ในเมื่อเราสมหวังจะน้อยลงเสียดายความสุขชั่วแวบที่ได้แรกๆตอนที่ได้สิ่งสมหวัง ก็เลยเป็นการชั่งน้ำหนักเหมือนกันเห็นไหมอาจจะชั่งน้ำหนักโดยไม่ค่อยจะรู้ตัวชั่งน้ำหนักว่าความสุขที่ได้จากการสมหวังเนี่ยเป็นสิ่งเลิศประเสริฐที่สุดซึ่งจะต้องพยายามรักษาไว้และจะไม่คิดในทางที่จะทำให้ความสุขนั้นลดน้อยลงแม้แต่นิดเดียวเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายมีคุณค่ามีรสชาติส่วนนักปฏิบัติธรรมทางน้ำหนักอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าถ้าเราคิดดีๆก่อนพิจารณาความจริงถึงแม้ว่าในบางครั้งความสุขจะไม่สุดๆเหมือนแต่ก่อนก็ตามเราจะไม่เป็นทุกข์มากและความสุขนั้นจะไม่ทำให้เราบ้าๆบอๆจนกล้าทำสิ่งที่เป็นบาปกรรมหรือว่าทำให้เราหลงเป็นทาสของสิ่งนั้นต่อไปคือนักปฏิบัติธรรมนี้จะสนใจเรื่องความเป็นอิสระมากกว่าการกระตุ้นประสาทให้ทำยังไงเราจึงจะมีความเป็นตัวของตัวไว้ท่ามกลางสิ่งที่ชวนให้เราลงไหลนี่คือความสามารถของเราอยู่ตรงจุดนี้ถ้าเราฉลาดเราสามารถพัฒนาตัวเองถ้าเราพัฒนาตัวเองในทางที่ถูกต้องแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมีอยู่แต่จะไม่เร่าร้อนเราจะไม่ฝากความหวังในความสุขในชีวิตไว้กับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปก็รู้ว่าแค่นั้นก็เห็นรูปที่สวยงามนั้นก็สวยดียอมรับแต่ก็แค่นั้นเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็เหมือนกันที่เราคอยเรียนรู้จากชีวิตถ้าเกิดรู้สึกขัดขัดคือไม่อยากจะคิดในทางนี้ต้องถามตัวเองว่าทำไมไม่อยากคิดถ้าเป็นการพิจารณาความจริงทำไมมันต้องฝืนเหลือเกินแสดงว่าต้องมีหลายสักอย่างอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เลยคือพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าสิ่งใดที่เป็นจริงนะยิ่งดูยิ่งชัดสิ่งใดที่ไม่จริงยิ่งดูยิ่งไม่ชัดอย่างเช่นความรู้สึกบางอย่างมันก็อยู่ได้เพราะเราเซ็นเซอร์หรือว่าเก็บกดข้อมูลบางอย่างนะและความรักสวยรักงามก็อยู่ได้เพราะไม่ค่อยอยากจะคิดถึงสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนะแต่ถ้าร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่สวยงามส่วนหนึ่งที่ไม่สวยไม่งามถ้าหากว่าเราจะยอมรับรู้เฉพาะส่วนที่สวยงามก็เป็นความไม่เคารพต่อความจริงของธรรมชาติถ้าเป็นนักศึกษาชีวิตก็อยากจะศึกษาร่างกายให้รู้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าสนใจดูสนใจรับรู้เฉพาะส่วนที่ทำให้เราชอบเมื่อเรากล้าดูสมมุติว่ามีจิตใจเกิดหลงไหลอะไรสักอย่างเอาในกรณีผู้ที่แต่งงานแล้วก็ยังมีกิเลสอยู่ผู้ชายเห็นผู้หญิงคนอื่นชักยินดี เขาสวยเขางามอย่างนั้นอย่างนี้แต่งงานมาหลายปีแล้วชักเบื่อแล้วอยากหาอะไรใหม่ๆก็เห็นคนนั้นเขาสวยเขางามถ้าจิตไม่เคยฝึกแล้วก็อาจจะหลงไปเลยแล้วก็หาเหตุผลมาสนับสนุนเอาไม่เป็นข้ออ้างพิสูจน์ว่าตัวเองไม่บาปแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นเจตนาของเรามันไม่เป็นบุญเป็นกุศลสองเราก็ยังมีอาวุธยังมีเครื่องมือป้องกันตัวพอเราเห็นว่าจิตใจชักจะเสียสูญแล้วเราก็นึกถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามของคนนั้นถ้าเราทำบ่อยๆก็ทำง่ายเพราะว่าคนสวยที่สุดในโลกก็ยังมีบางส่วนที่ไม่สวยถ้าเรายอมดูถ้าเรากล้าดูดังนั้นเรารู้สึกว่าเรื่องการรักษาศีลง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีสติปัญญาเรามีความสามารถแก้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ด้วยการเปิดใจกว้างยอมรับความจริงคือไม่ใช่บังคับให้คิดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามีความเชื่อว่าถ้าจิตใจเราไปอยู่กับความจริงเมื่อไหร่จิตใจของเราก็จะถูกต้องเมื่อนั้นถ้าว่าการกระทำของเราการพูดของเราความคิดของเราเนี่ย อยู่ได้ดำรงได้เพราะเราไม่ยอมรับรู้ต่อบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าไม่ถูกต้องถ้าเป็นสิ่งที่ดีจริงถูกต้องจริงยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งดีถ้าหากว่าสิ่งใดที่ว่าถือว่าถูกต้องดีแต่ยิ่งดูยิ่งไม่แน่ใจยิ่งสงสัยแสดงว่าไม่ใช่แต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันก็อยู่ที่การดูให้ดีดูอย่างรอบคอบทุกแง่ทุกมุมสมาธิก็จะเกิดขึ้นจากการสนใจความจริงสนใจดูและอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองก็เกิดขึ้นจากความคิดไม่เป็นโดยการควบคุมความคิดไม่เป็นฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วนสรุปอย่างเช่นอยู่เป็นผู้รับผิดชอบทำงานตั้งอกตั้งใจทำงานก็มีคนมาชมว่าเราเก่งเราดีอันนี้ถ้า ถ้าเราฉลาดมันก็ไม่เป็นปัญหาเราก็ยังสามารถทำให้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นแต่เราไม่ฉลาดเรื่องอารมณ์เราก็หลงไหลลืมตัวนะถ้าเราฉลาดเข้ามาชมเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาชมตัวเราเรารู้สึกว่าเขาชมงานเขาชมความดีที่เขาเห็นในตัวเราแล้วเราไม่ใช่เจ้าของความดีนั้นเหมือนกับว่ามีส่วนในความดีแต่เขาชมเราไม่ได้ชมตัวเราหรอกเขาชมความดีที่เขาเห็นในตัวเราอย่างนี้คำสรรเสริญของคนอื่นก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันถ้าเราไม่ฉลาดเขาสรรเสริญแน่ชอบมากพองตัวแล้วก็คนไหนที่ชมเราบ่อยๆแล้วอยู่ไปอยู่มารู้สึกคนนั้นน่ารักดีนะคนนั้นรู้สึกแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอรู้จักดีแล้วรู้สึกน่ารักมากที่เขาน่ารักอยู่ตรงไหนน่ารักเพราะว่าเขาชมเราบ่อยๆเขามองเราในแง่ดีแล้วก็ว่าเขาดีนี่เราต้องฉลาดใช่ไหมคือเราจะอยู่ในโลกไม่มีคำสรรเสริญก็ต้องไป ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครก็อาจจะโผล่ไปได้แต่ถ้าเราตั้งใจทำความดีในสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคฤหัสถ์พระพุทธองค์ให้เราสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเถอะนั้นพอเรามีอุดมการณ์ที่จะสร้างความดีคนดีก็ต้องยินดีใช่ไหมแล้วก็ต้องเชิญชมบ้างเชิญชมแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคนดีคือคนที่รักความดีคนดีเห็นความดีที่ไหนก็ต้องชมเชิญความดีที่นั้นตอนเราทำความดีโดยไม่มีคนดีชมเชิญก็เป็นไปได้ยากก็เลยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาชมความดีไม่ได้ชมตัวเราเราเป็นผัดจันนะของความดีเท่านั้นเองทีนี้เราทำความดีก็เป็นเรื่องไม่ต้องสงสัยด้วยว่าบุคคลบางคนต้องอิจฉาเป็นผลกรรมเป็นผลพลอยได้จากการทำความดีคือบางคนต้องอิจฉาและพวกที่อิจฉาบางคนไม่อยากอิจฉาแต่อดไม่ได้แต่บางคนยินดีที่จะอิจฉามันก็มีแตกต่างก็รู้ธรรมดาธรรมดาของคนแต่ว่าไม่ได้หวังที่จะอยู่ในโลกที่ไม่มีใครขี้อิจฉาเพราะว่ารู้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วดังนั้นเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเมื่อคนไม่อิจฉาแล้วเราจะไปน้อยใจทำไมจะไปเสียใจทำไมมันก็ธรรมดาของโลกเองแต่พอเราไม่ได้คิดในสิ่งที่เป็นธรรมดาบ่อยๆเราไม่ซาบซึ้งถ้ากำลังน้อยใจกับคนอิจฉาเราคำว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาคำว่าธรรมดาในขณะที่เรากำลังเป็นทุกข์มันไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเราคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆว่าคนในโลกนี้มีทุกอย่างอิจฉาก็มีไม่อิจฉาก็มีอิจฉาแล้วก็ออกปากว่าอนุโมทนาก็มีมันก็มีทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าเหมือนกับเราอยู่ในป่าแล้วก็รู้ว่าอยู่ในป่ามียุงมีแมงวันมีมดมีตะขาบมีอะไรก็เรียกว่าธรรมดาของป่าถ้าเราเดินเข้าป่าเจอยุงนะทำไมป่านี้ต้องมียุงแย่มากเลยป่านี้ คิดว่าอะไรนี้ทุกข์มากนะโลกนี้ฮะทำความดีแล้วคนดีก็ต้องยินดีบางคนต้องอิจฉาแต่คนชั่วก็ต้องไม่ชอบนะคนชั่วไม่ชอบแต่คนชั่วมีชั่วแบบฉลาดและชั่วแบบโง่มันมีชั่วแบบโง่ก็ด่าว่าเปล่าๆหรือว่าพยายามทำร้ายแต่ชั่วอย่างฉลาดก็บางทีใส่ร้ายใช่ไหมพยายามให้คนอื่นเข้าใจว่าเราไม่ดีจริงอันนี้ก็ธรรมดาของคนนี่เราอยู่ในโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้และต้องเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่ทหารเกณฑ์เราสมัครมาเกิดในโลกนี้นะไม่มีใครมาบังคับเราสมัครมาอยู่ในโลกที่มีทั้งคนดีคนชั่วมีทุกอย่างหลายรสชาติก็ต้องคิดมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอย่างนี้เองคนชั่วมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาความดีมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทีนี้คนไม่ชอบเขาไม่ชอบอะไรเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบเราหรอกเพราะว่าเขามองไม่เห็นตัวเราหรอกเขาเห็นแต่การกระทำและการพูดสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นถ้าเขารังเกียจเขาก็รังเกียจการกระทำของเราการพูดของเราหรืออาจจะรังเกียจสิ่งที่เขาคิดว่าเราทำได้ไม่ได้ทำหรือเขาอาจจะรังเกียจสิ่งที่เราคิดว่าเราพูดไม่ได้พูดและความรังเกียจเขาก็ยังต้องผ่านทิฐิมานะอะไรต่อหลายของเขาด้วยดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นไม่ชอบคือสิ่งที่ ขาถือว่าขัดกับตัวเองความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นเรื่องของเขาเรื่องธรรมดาถ้าเราจิตใจเราได้รับการฝึกอบรมด้วยสติสามารถรักษาความเป็นกลางของจิตใจไว้คิดได้ทุกอย่างถ้าจิตใจเราเนี่ยยังชอบเป็นเจ้าของอารมณ์ยึดมั่นถือมันในอารมณ์ยังไม่เห็นความเกิดดับของอารมณ์นึกไม่ได้เขามาใส่ร้ายแล้วทุกข์เดือดร้อนใจใครจะมาสอนอะไรมันก็รับฟังไม่ได้ทั้งที่ยอมรับว่าจริงแต่มันไม่จริงสำหรับเรามันยังไม่สามารถได้รับประโยชน์จากความจริงนั้นได้เพราะว่าจิตใจเราไม่มีหลักนั้นจิตใจที่เป็นกลางอยู่ในปัจจุบันได้เป็นจิตใจที่พร้อมที่จะผลิตสติปัญญาความคิดในทางที่ดับอวิชชาดับตัณหาได้แต่ถ้าจิตใจเราขาดสติไม่พร้อมที่จะคิดในทางที่เพิ่มอวิชชาเพิ่มตัณหาได้ตลอดเวลาตรงนี้แหละที่เราต้องรับผิดชอบเราเชื่อในการตรัสรู้ของพุทธเจ้าเราเชื่อว่าเรารับผิดชอบตรงจุดนี้ได้เราต้องถามตัวเองว่าในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยู่ในโลกที่มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขมีเสริมลาภเสริมยศนินทาทุกข์แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตของเราแน่นอนทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทำยังไงเราจึงจะชนะในสิ่งเหล่านี้จนได้ทำยังไงว่ามีความสุขที่ไม่หวั่นไหวแม้ว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจเราแม้คนมองเราในแง่ร้ายแม้มีการใส่ร้ายเรารับความไม่ยุติธรรมถูกกลั่นแกล้งแล้วมีความสุขได้มันน่าสนใจไหมธรรมะว่าน่าสนใจและไม่เหลือวิสัยด้วยเพียงแต่ว่าต้องฝึกจิตเพราะว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ปากคนอื่นไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจมันเกิดขึ้นที่ตัวเราไม่ใช่แล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดที่กายที่วาจามันเกิดที่ใจถ้าไม่เชื่อเราก็อย่างเอาตัวอย่างจากครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือที่ท่านเคยถูกใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้งถูกอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วเห็นว่าจิตใจท่านไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่นิดเดียวท่านเป็นตัวอย่างพิสูจน์ว่าทำได้แต่ไม่ใช่ว่าทำด้วยการแบบไม่ยอมรับรู้ปฏิเสธพยายามห่างไกลสิ่งที่มันกวนอารมณ์และพยายามหาพรรคพวกได้อยู่ที่การเรียนรู้ตามความเป็นจริงของอารมณ์เมื่อบรรณาศึกษาไหมเขาสรรเสริญแล้วมันรู้สึกยังไงมันรู้ตรงนี้ฮะนี่คือการปฏิบัติธรรมการศึกษาให้รู้ธรรมชาติของความสรรเสริญเขานินทาเรามันเป็นยังไงไหมมันรู้ตรงจุดนี้นี่คือวิปัสสนาในชีวิตประจำวันรู้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราจริงๆไหมมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงทุกข์หรือสุขมันดูตรงนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นตอนที่เราสอนหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันอันนี้คือไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่มันเป็นเงื่อนไขมากกว่าเพราะเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันเป็นจิตใจแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันไม่คิดไม่ปรุงแต่งเรามองไปทางไหนเราก็ มองไปด้วยปัญญาคิดไปทางไหนก็คิดไปทางปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้ปัญญาเจริญงอกงามได้เพราะมีที่ทำงานมันคล่องตัวเพราะไม่คิด มากในเรื่องไร้เกณฑ์สารสาระเห็นความไม่เที่ยงชัดขึ้นเห็นความเป็นทุกข์ชัดขึ้นเห็นอนัตตาชัดขึ้นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในปัจจุบันมันจะเห็นว่าโอ้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่ทฤษฎีเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเพียงแต่ว่าเราไม่เคยได้สังเกตดูเท่านั้นอะไรวันนี้เราคงพอสมควรเวลาเราจะต้องถึงแค่นี้